είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Υπονομεύει, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο μας στο Press Project, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε μέτρια. Βέβαια, έχουμε και τον Αλέξανδρο στο chat, ο οποίος γράφει στις 2 η ώρα: Θάνο και Κωνσταντίνε, respect. Που είναι αυτά τα σχόλια που θέλουμε να βλέπουμε, δεν έχουμε πει τίποτα. Γιατί είπε respect, έτσι γενικά. Ναι. Γενικά προωθούμε τον θετικό σχολιασμό, παιδιά. Είναι κάπως, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχει πολλή τοξικότητα στο διαδίκτυο. Εμείς προωθούμε μια θετική κουλτούρα γενικών επένων. Να λέτε μόνο καλά λόγια. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα λέτε πίσω από την πλάτη μας, δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη γωγό μας γράφει ο Πέρι για χθες, η Γεωργία. Καλή εβδομαδούλα, παιδιά. Ξεκινάει μια καινούργια εβδομαδούλα, Κωνσταντίνη. Μια όμορφη Δευτερούλα σήμερα. Πώς να μην πάει καλά η εβδομάδα με τα υποκοριστικά. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και είναι και οι δύο που γράφανε: περιμένετε, μην αρχίσετε ακόμα να μπω στο σπίτι. Δηλαδή, αυτό πώς γίνεται? Είναι ο άλλος στο YouTube και γράφει σχόλιο την ώρα που είμαι με τα κλειδιά και προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Και έχει αρκετή άνεση για να μπορέσει να στείλει αυτό το μήνυμα, αλλά όχι για να μας. Αλλά όχι για να μας ακούσει. Λοιπόν, σας είπαμε να προσέχετε να μην μπείτε κι εσείς στο κλίμα της τοξικότητας. Θα είμαστε πάντοτε στο κλίμα της ουσιαστικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Τον τόνο τον δίνει η κυβέρνηση και ο επίσημος επικοινωνιακός της αντιπρόσωπος στη δημόσια σφαίρα, ο σταθμός Sky, που είχε σήμερα την Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδάει τη Δημητρούλα. Και έλεγε από κάτω Βαρουφάκης, η Δήμητρα και το κλείσιμο των τραπεζών. Κάπως έτσι ήταν ο τίτλος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, χάρηκα. Γιατί όταν συζητάμε για τράπεζες, νιώθω ότι μέσα σε όλη τη σαπίλα που ποτέ δεν λέγεται τίποτε ουσιαστικό, αυτή είναι μια εξαίρεση. Έστω και με ό,τι θες λάσπη, θες ψέματα, παρόλα αυτά, κατ' εξαίρεση θα συζητείτε κάτι που όντως πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, οι τράπεζες. Μπράβο στην κυβέρνηση, λοιπόν. Ξεκινάμε έτσι. Μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον Sky. Mm-hmm. Που επαναφέρει την κουβέντα σε μια σωστή βάση. Ναι. Περίπου με τον τρόπο τους. Γιατί... με τους περιορισμούς τους, ρε παιδί μου. Δεν λέμε ότι το κάνουν ακριβώς όπως τα θέλαμε εμείς. Αυτή είναι μια πρόταση που έχει κατατεθεί το Δεκέμβριο του 2020. Ναι. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος μέχρι να επεξεργαστούν, να χωνέψουν καταρχάς την ύπαρξη της πρότασης και μετά το περιεχόμενό της. Την ώρα που ο Sky παίζει με τραγούδια για να ειρωνευτεί, έτσι κι αλλιώς τώρα εντάξει, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συζητιούνται τα σοβαρά θέματα. Δεν συζητιούνται δηλαδή. Ρωτάει η Φέη, δεν το κατάλαβα αυτό με το Sky, να το εξηγήσουμε. Ήμασταν στο γραφείο. Μιλούσαμε. Για λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, έπαιζε Sky τηλεόραση. Πάντα παίζει κάτι τηλεόραση, ας πούμε, από συστημικό κανάλι. Ήταν και ένας φίλος συνδρομητής που είχε έρθει. Και ξαφνικά κοιτάμε έτσι, να το πάμε μελοδραματικά, στρέφουμε το βλέμμα προς τη τηλεόραση και βλέπουμε τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδάει τη Δημητρούλα στην εκπομπή των Ατέριαστων. Mm-hmm. Και από κάτω η Δήμητρα, η Δημητρούλα και ο Βαρουφάκης, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, αυτό πάντα έτσι πάει. Ναι, και καταλαβαίνεις ότι συζητιέται κάτι πολύ σοβαρό στην τηλεόραση, με τον τρόπο της τηλεόρασης. Οπότε λες, ωραία, ας πούμε, θα το συζητήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν θα το συζητήσουμε έτσι ακριβώς. Θα το συζητήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα έχουμε έναν καλεσμένο. Θα έχουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Νίκο Θεοχαράκη. Ο κύριος Θεοχαράκης είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι οικονομολόγος, είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ήταν επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης στην ηρωική περίοδο, την πρώτη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Είναι τώρα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Μέρα 25 και νομίζουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μας βοηθήσει να θέσουμε αυτή την κουβέντα σε πιο ουσιαστικές βάσεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι μια κουβέντα που είναι καλό να γίνει. Δηλαδή να πούμε στα θετικά. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουβέντα για την εφαρμογή του όποιου τέτοιου προγράμματος. Αλλά αξίζει νομίζω να ξεκινήσουμε από ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι θετικό. Δηλαδή, επειδή μονίμως ζούμε σε έναν απέραντο παραλογισμό που υπάρχει, κατατίθεται τέλος πάντων πριν 2-3 χρόνια, αλλά επαναφέρεται τώρα λόγω της προεκλογικής περίοδου, αυτό το πλάνο και ξαφνικά έχεις την κυβέρνηση και τα μέσα της να ουρλιάζουν για το ότι ο Τσίπρας θα κάνει συγκυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη και τον Βαρουφάκη και όλοι μαζί θα μας ξανακλείσουν τις τράπεζες όπως το 2015, πλέον πόσα λογικά σφάλματα να χωρέσει αυτή η φράση. Είναι μια συζήτηση η οποία γινόταν και το 2015. Όχι αρκετά, αλλά όταν πρέπει να έχει σχέδιο για τα πάντα. Πρέπει να έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να υπάρχει ένα συρτάρι, ένα σχέδιο που λέει τι θα γίνει αν έχουμε πόλεμο, τι θα γίνει αν έχουμε οικονομικό πόλεμο. Δεν γίνεται κανένα κόμμα, κανένα απολύτως, και από τα αξιοκοινοβουλευτικά και από και το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει ένα πλάνο που λέει: ωραία, αν ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση, γιατί θα θέλουμε να πάρουμε κάποια μέτρα που δεν θα συμφωνούν οι δανειστές. Τι θα κάνουμε? Και ξαναλέω: το θέμα της εφαρμογής με το θέμα ψηφιακών νομισμάτων και τέτοια είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξηγηθεί, υπάρχουν σοβαρά σημεία κριτικής. Αλλά ξεκινάμε από την ιδέα ότι έχεις ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Ναι, τώρα να μην πούμε με ψηφιακό νόμισμα. Θα μας εξηγήσει λεπτομερώς ο κύριος Θεοχαράκης τι είναι, αλλά η αφετηρία της συζήτησης σας είναι αυτή. Αυτό είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Λέει, ζητήστε από τους συναδέλφους σας να ρωτήσουν τους Γερμανούς, τα μέλη της γερμανικής κυβέρνησης, έχετε τέτοιο σχέδιο? Είναι μια λογική ερώτηση. Έχετε ένα τέτοιο σχέδιο? Μα είχανε. Το 2015, με υπουργό τον Γιάννη Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών, είχε σχέδιο η Γερμανία για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και δεν είχε Ελλάδα. Απλό δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με το τηλεφώνημα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Θεοχαράκη. Κύριε Θεοχαράκη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κουβεντιάσουμε. Να πούμε ένα σύντομο βιογραφικό του κυρίου Θεοχαράκη, όχι μόνο για τη θέση του ως ακαδημαϊκός ή την θέση του στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΜέΡΑ25, αλλά για το γεγονός ότι τη διαπραγμάτευση του 2015 είχε ουσιαστικό ρόλο. Κωνσταντίνε, μπορείς να τα πεις καλύτερα. Ναι. Κύριε Θεοχαράκη, ας ξεκινήσουμε από το ότι είστε ένας άνθρωπος που μπορεί να επαναφέρει κάπως αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται με έναν τρόπο κάπως επιθετικό και πρόχειρο, να εξηγήσει επί της ουσίας περί τίνος πρόκειται. Θα θέλατε να μας πείτε αρχικά, να εξηγήσουμε σε αυτούς που μας ακούνε, τι είναι το σύστημα Δήμητρα? Ναι. Προηγουμένως να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είμαι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, την Παλιά ΣΟΕ δηλαδή, αλλά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι. Το δεύτερο, σχετικά με τη διαπραγμάτευση, προφανώς δεν ήμουν επικεφαλής της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης αντίστοιχα. Εγώ ήμουν επικεφαλής του λεγόμενου Brussels Group, ενός μεσαίου επίπεδου διαπραγμάτευσης, που ήταν μια ομάδα που η μισή ήταν από την ελληνική πλευρά και από την άλλη πλευρά ήταν οι λεγόμενοι principals των θεσμών, τους οποίους γινόταν η κουβέντα. Έτσι, αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ, δηλαδή μετά τη Ρίγα, ο Ντάιτσελμπλουμ ζήτησε από τον Τσίπρα να με αντικαταστήσει με τον Κουλιαράκη, που ήταν πιο κοντά στα δικά τους μέτρα, το οποίο και έγινε. Οπότε ουσιαστικά ήμουν από τον Μάρτιο μέχρι τέλη Μαΐου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραία. Αποκαταστάθηκε η αλήθεια στα βιογραφικά σας. Λοιπόν, πάμε δεύτερο, και στα υπόλοιπα. Το δεύτερο είναι ότι σας άκουσα προηγουμένως και λέγατε ότι ο Σκάι έπαιζε τη Δημητρούλα και διάφορα τέτοια. Καταλαβαίνετε ότι αν ευθελιστεί η κριτική σε ένα τέτοιο επίπεδο και αρχίζουμε και λέμε υπονόμου, ξέρω εγώ κλπ. Οι άλλοι ονόμασαν την κόπρα του Αυγίου Ηρακλή. Τότε δεν θα πρέπει να πούνε οι άλλοι που βάλαν ένα όνομα Δήμητρα. Επιτυχημένο ο ατυχίος δεν έχει καμία σημασία. Το βασικό είναι αν μπορείς να κάνεις κριτική πάνω σε αυτό το οποίο είναι η ουσία του συστήματος Δήμητρα. Εντάξει, και να πούμε ότι το έκανε ο Σκάι αυτό, εντάξει, δεν το έκανε το μακελιό. Θέλω να πω τώρα ότι αυτό είναι ακριβώς περίπου το επίπεδο του διαλόγου. Δεν είναι... Ναι, αλλά ο Σκάι πλέον λειτουργεί ως φερέφωνο της κυβέρνησης. Έτσι λέμε κι εμείς. Και πολλά είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Δηλαδή, λοιπόν, πάμε να το κουβεντιάσουμε λοιπόν επί της ουσίας. Το δεύτερο είναι ότι όταν στην περίοδο της αρχικής διαπραγμάτευσης το 2015, αυτό που κάνουν οι θεσμοί είναι προσπαθούσαν να στρίψουν τη στρόφιγγα της ρευστότητας όσο περισσότερο γινόταν. Και κάνανε διάφορα κόλπα πάνω σε αυτό και ζητάγανε δίθεν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αν ήταν σε καλή εποχή δεν θα ήταν και εντελώς λάθος. Δηλαδή να μαζευτούν για παράδειγμα όλα τα υπόλοιπα όλων των ταμείων σε ένα κοινό. Αλλά αυτό το κάνουν ακριβώς για να μπορέσουν να στριμώξουν την ελληνική κυβέρνηση. Οπότε, και μάλιστα και όταν φωνάζανε, όταν υπήρχε ένα πλάνο, ένα δεύτερο πλάνο, το Plan B το λεγόμενο, ενώ στην πραγματικότητα όλοι ξέραν ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης είχαν κάποια εναλλακτικά σχέδια στο σιρτάρι, τι θα γινόταν αν δεν πήγαινε καλά η διαπραγμάτευση και για παράδειγμα έφευγε η χώρα ή όχι. Στην Ελλάδα δεν, που ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος και είχε τόσα πολλά να χάσει, δεν επέτρεπαν να έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα για το τι πρόκειται να γίνει. Και στο πλαίσιο αυτό είχε γίνει μια αρχική συζήτηση πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό τον αναγκαλισμό και αυτό το στραμπούλιγμα και στραγκάλισμα μέσα από ένα εναλλακτικό σχέδιο το οποίο είχε επεξεργαστεί ο Βαρουφάκης μαζί με μια ομάδα που ήταν ο Γκάλμπρεϊθ, ο γιος του μεγάλου οικονομολόγου του. Άρα είναι η συνέχεια του τότε σχεδίου που είχε ακουστεί έτσι. Ναι, μετά... Οι ιδέες είναι οι ίδιες. Έτσι. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο έχει τόσα καλά θετικά δεν συζητείται γενικότερα. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν αποτελεί ένα σχέδιο τι θα γίνει σε περίπτωση νομισματικής εισβολής. Να πετάξουμε τα στήθη μας στα στήθη των νομισματικών στραγγαλιστών. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει καλές ιδέες από μόνος του. Δηλαδή, θέλετε να μας το περιγράψετε λίγο? Ναι, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, να μας πείτε γιατί μιλάμε. Γιατί πάμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος ως κάποιο είδους νόμισμα και βλέπω εξ αρχής εσείς από το 20 έχετε πει δεν είναι νόμισμα επουδενή κιόλας. Τι είναι? Είναι ένα ψηφιακό σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών μεταξύ των ιδιωτών και του ελληνικού δημοσίου. Αυτό είναι το ένα σύστημα, δηλαδή είναι ένα παράλληλο σύστημα το οποίο δεν μπορούν να γίνονται πληρωμές μεταξύ των πολιτών, των ιδιωτών, αυτών που έχουν αφημί δηλαδή, και του ελληνικού δημοσίου. Χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο για μένα είναι πολύ θετικό είναι χωρίς τη μεσολάβηση των προμηθειών, οι οποίες δεν έχουν καμία λογική ιδιαίτερα σε ένα σύστημα το οποίο είναι καθαρά ψηφιακό και χρεοπιστωτικό, το οποίο μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως τις μικρές επιχειρήσεις ή και τις μεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν προμήθειες οι οποίες είναι εξοντοτικές. Δηλαδή πολλές φορές η προμήθεια που πρέπει να δώσει σε ορισμένα ήδη το μικρό μαγαζί είναι μεγαλύτερη και από τα κέρδη τα οποία έχει. Αυτό μέχρι εδώ είμαστε μαζί. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το λιγότερο προβληματικό κομμάτι. Είναι αυτό το οποίο φαντάζομαι όλοι θα το καλωσορίζαμε. Η κριτική που γίνεται αφορά το κομμάτι που λέει ότι εντάξει, αλλά μια τέτοια συνθήκη σημαίνει κήρυξη πολέμου. Εντάξει, για το οικονομικό κατεστημένο. Προφανώς. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν ένα ποσοστό, ένα κομμάτι ρήξης. Δηλαδή, άμα ήταν ανώδυνο, θα το λέγανε όλοι, μπράβο, δεν έχει καμία σημασία. Είτε θα το αφήνουν να περάσει, είτε δεν θα μιλάγανε καθόλου γι' αυτό. Δεν θα κάνανε τόσο βαριά κριτική. Και είναι γεγονός ότι αυτό θα αντιμετωπίσει τεράστιες αντιδράσεις και από τους αυτούς που έχουν οικονομικά συμφέροντα να μην εφαρμοστεί, αλλά και από, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους αυτούς τους θεσμούς που καταλαβαίνουν ότι θα έχουν λιγότερη δυνατότητα ελέγχου πάνω στα δημοσιονομικά και νομισματικά πράγματα της χώρας. Δηλαδή κάτι τέτοιο δεν θα πέρναγε αυρόχισπος. Χρειαζόταν να γίνει καυγάς για να περάσει κάτι τέτοιο. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος μεγάλος καυγάς που έγινε ήταν η λεγόμενη ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Είχε περάσει μια λογική, την οποία ακόμα διδάσκανε και στα μακροοικονομικά εγχειρίδια, ότι δεν μπορεί κανένας να εμπιστευτεί το δημόσιο να λειτουργήσει το χρήμα από μόνο του, γιατί αυτό θα λειτουργήσει πληθωριστικά και διάφορα τέτοια, με αποτέλεσμα η εκλεγμένη ηγεσία ενός κράτους να μην μπορεί να ελέγχει την νομισματική πολιτική και την αφήσανε να ελέγχεται σε περίπτωση που δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά σε ένα ανεξάρτητο σύστημα, από κάποιον ανεξάρτητο δίθεν και ουδέτερο, ο οποίος θα εφάρμοζε μια πολιτική νομισματικής σοφροσύνης. Τώρα, όλα αυτά βεβαίως πάνε περίπατο, διότι όταν μιλάς για ουδετερότητα και διορίζεις τη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, έναν πρώην υπουργό μιας δεξιάς κυβέρνησης, καταλαβαίνετε ότι εδώ χάνεται κάθε οποιαδήποτε έννοια ουδετερότητας και ανεξαρτησίας κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι συστηματικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει το μόνο mandate που έχει, είναι να βάλει ένα πληθωρισμό κάτω από το 2% ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις στην ενεργία ή στην οικονομική μεγέθυνση, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι από τη φύση της ο κατεξοχήν εφαρμοστής στο νομισματικό επίπεδο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην υπάρχουν αντιδράσεις ως προς αυτό το κομμάτι. Από την άλλη μεριά, στην πραγματικότητα τι λέει αυτό? Ότι όταν υπάρχουν αμοιβαίες ληξιπρόθεσμες οδηλές μεταξύ των φορολογουμένων ή των ιδιωτών και του δημοσίου, αυτές καταρχήν θα εξαφανίζονται. Επίσης και το δημόσιο και οι ιδιώτες θα έχουν ωφέλεια, γιατί και το δημόσιο θα μπορεί να δανείζεται, αν θέλετε, από τους πολίτες, και από την άλλη μεριά αυτό το σχέδιο προβλέπει να υπάρχουν φοροαπαλλαγές. Οπότε όταν φτιαχτεί ένας συγκεκριμένος λογαριασμός για το κάθε άτομο, ένας ας πούμε αυτός ο, πώς λέγεται, λάμδα πι δέλτα, δηλαδή λογαριασμός του φυσικού προσώπου, έτσι, σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί μετά να πληρώνει τους φόρους και να έχει μια έκπτωση πάνω στο συγκεκριμένο, πράγμα που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα έχει μια έμεση τοκοφορία. Έτσι. Ναι, για να το πάμε έτσι πρακτικά, όπως ξεκινήσατε να το λέτε κι εσείς, αυτό το σχέδιο πρώτα απ' όλα εφαρμόζεται ως ένα σωστό κατά την άποψή μου, ως ύπαρξη plan B, ή σε περίπτωση που ας πούμε είναι το μέρα στην κυβέρνηση λέει από εδώ και στο εξής ισχύει και το Δήμητρα? Αυτό είναι το εισαγωγικό. Και δεύτερον, να το πάρουμε πρακτικά. Εγώ δηλαδή έχω ένα αφημί, παίρνω αυτόν τον λογαριασμό δημοσιονομικής πίστωσης. Ακριβώς. Πού βρίσκω λεφτά, πώς γίνεται, μεταφέρω από τις τράπεζες τα λεφτά μου εκεί πέρα? Ναι, δηλαδή ή μεταφέρεις από τις τράπεζες, ή μπορεί να πεις ότι τη σύνταξή μου ή το μισθό μου θα το βάλω στο συγκεκριμένο και αν έχω να πληρώσω είτε φόρο εισοδήματος είτε ένφια ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα το πληρώσω μέσα από το συγκεκριμένο λογαριασμό αυτό της δημοσιονομικής πίστωσης, είτε μπορώ να βάλω και από τον κανονικό μου λογαριασμό. Το καλό είναι σε αυτή την περίπτωση ότι όταν έχω να κάνω συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών ή να το βάλω στο λογαριασμό κάποιου άλλου όταν ο άλλος έχει μία απέτηση από εμένα, σε αυτή την περίπτωση αυτό το πράγμα θα γίνεται ατελώς, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προμήθεια, η οποία σε πολλές φορές είναι υπερβολική. Ακόμη και στις χρεωστικές κάρτες, εντάξει, οι εξωτικές είναι ένα άλλο κομμάτι που χρεώνουν επιτόκια τα οποία είναι διψήφια και υπερβολικά, αλλά θα διευκολύνει πάρα πολύ τους πολίτες. Το θέμα είναι αν ο κόσμος, αν εφαρμοζόταν ένα τέτοιο σύστημα και αν ο κόσμος το αγκάλιαζε, γιατί τέτοιου είδους συστήματα πρέπει να αποκτήσουν μια κρίσιμη μάζα προκειμένου να εφαρμοστούν. Εγώ πιστεύω όμως ότι επειδή τα προβλήματα θα είναι λίγα και αν θα είναι λίγα στην πρώτη τους εφαρμογή θα διευθετηθούν με κάποιο τρόπο. Κανένα σχέδιο δεν είναι από την αρχή κουστούμι ράβης και κάνεις διορθώσεις τη δεύτερη φορά. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό όμως, επειδή η βασική ιδέα από κάτω είναι καλή και στο βαθμό λοιπόν που αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα και το ενστερνιστούν πολλοί πολίτες για να κάνουν τη δουλειά τους με το δημόσιο δεδομένο ότι θα έχει κάποιο φορολογικό κίνητρο και μπορούν να το χρησιμοποιούν όχι μόνο από τον πολίτη στο δημόσιο, αλλά από πολίτη και πολίτη, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ενδιάμεσο το δημόσιο, αυτό πιστεύω ότι θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να επικρατήσει. Ναι, απλώς και... το ναι. ουσιαστικά... Να πούμε και την άλλη ερώτηση όμως. Ο Θάνος ρώτησε και υπό ποιες... αυτό εφαρμόζεται σε ποια περίπτωση. Είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια αμυντική κίνηση σε περίπτωση που χρειαστεί να απαντήσει σε μια τραπεζική κρίση που έχει ήδη συμβεί. Όχι, όχι, δεν είναι για περίπτωση. Δηλαδή δεν βγάζω το σχέδιο, ξέρω εγώ, Προμηθέας από το σιρτάρι και το εφαρμόζω. Δηλαδή, δεν είναι άσκηση υπαρμενίων. Είναι περίπτωση όπου μπορείς να το εφαρμόσεις παράλληλα αυτό, να έχει από μόνο το, να έχει αποκτήσει μια ζωή και μια οντότητα. Και όταν οι άλλοι θα προσπαθήσουν να σε πνίξουν, τότε θα έχεις μια δυνατότητα να ανασάνεις με ένα καλάμι. Μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι εκείνη η αποπνικτική έλλειψη ρευστότητας την οποία είχαμε συναντήσει Μάλιστα. το 2015. Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει και όντως το θέμα των προμηθειών, ας πούμε, είναι σοβαρό. Απλώς ναι. πάλι βλέπω δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι και πάλι σίγουρα δεν θα αγκαλιαστεί από τις συστημικές τράπεζες. Και διότι αν πολλοί πολίτες μεταφέρουν τα χρήματά τους σε αυτή την πλατφόρμα, στη Δήμητρα, οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα. Δηλαδή, εσείς δεν προκαλείτε θέμα ρευστότητα στις τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες δεν θα υπάρχουν χρήματα των πολιτών. Στην Πειραιώς, ας πούμε. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ένα κομμάτι από τα χρήματα αυτά των καταθέσεων θα μπορούσαν ενδεχομένως να πάνε σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάποιο λόγο να τα καταθέσουν στο Δήμητρα, με την λογική ότι πρόκειται να έχουν μια φορολογική ωφέλεια. Το βασικό κομμάτι για τις περισσότερες αν νομίζουν ότι οποιαδήποτε τοκοφορία που θα έχει ο λογαριασμός τους σε μια τράπεζα θα είναι μεγαλύτερος από εκείνη που θα τους δώσει έστω και έμεσα το Δήμητρο, τότε θα τα κρατήσουν στην τράπεζα. Έχω όμως την εντύπωση ότι από την άλλη μεριά, εάν λειτουργεί σαν ένας άλλος πόλος ρευστότητας ή καταθέσεων, αυτό σε κάποιο βαθμό θα εξαναγκάσει και τις τράπεζες να δώσουν τώρα που ανεβαίνουν μάλιστα και τα επιτόκια και αυτοί έχουν κρατήσει το επιτόκιο των καταθέσεων τόσο χαμηλά, να αρχίζουν να δίνουν και μεγαλύτερα επιτόκια θέλουν να κρατήσουν τους πελάτες. Και όταν ο πελάτης είναι να κάνει μια συναλλαγή, μπορεί να τα μεταφέρει στο λογαριασμό του, στο δημοσιονομικής πίστοσης και να το χρησιμοποιήσει τότε όταν θα του είναι χρήσιμος. Έτσι, δηλαδή, όντως θα μπορεί να υπάρχει ένα κομμάτι των καταθέσεων από αυτή την πλευρά, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει εισόφερος των καταθετών. Θα ήθελα, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε για το σύστημα Δήμητρα, θα ήθελα πριν να κλείσουμε να σας ρωτήσουμε και για την επενδυτική βαθμίδα. Μια που αναδεικνύεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή των ημερών, είναι αυτός ο κρίσιμος εθνικός λόγος που χρειάστηκε στο προσχηματικά να επικαλεστεί η κυβέρνηση για την προκήρυξη των εκλογών. Οπότε θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εσείς πόσο κρίσιμο το βρίσκεται. Το ερώτημα είναι αν τα γουρουνάκια θα πρέπει να χαίρονται για την κερδοφορία της ανατοπίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι κατά την άποψή μου σημαντικό. Δηλαδή, τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα. Αυτή τη στιγμή, με τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις ή απορρυθμίσεις, έχει γίνει η Ελλάδα ένα πεδίο βολής στο οποίο διάφοροι τρέχουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εάν λοιπόν αυτή η ασυδοσία γίνει ακόμα μεγαλύτερη, τότε βεβαίως θα γίνει μια επενδυτική βαθμίδα που μην ξεχνάμε ότι οι επενδυτές οι λεγόμενοι δεν είναι επενδυτές οι οποίοι κάνουν πραγματικές επενδύσεις σε κεφάλαιο για να δημιουργήσουν προϊόντα ή να παράσχουν υπηρεσίες οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν περισσότερο, αλλά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Είναι, για να μιλήσω επιστημονικά και πολιτικά ορθότερα, την μεγαλύτερη επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων προς όφελος του κεφαλαίου. Έτσι. Ή να αφήσουν τα πράγματα ακόμα πιο ελεύθερα. Όπως έχουν κάνει με τον Ηρακλή, που έχουν δώσει μια εγγύηση ότι ακόμα και στραβά τα πράγματα να είναι, θα έρθει το δημόσιο να πάει να το καλύψει. Τέτοιου είδους πράγματα μπορεί σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν μέσα και σε μια οικονομία η οποία έχει πάψει να είναι παραγωγική οικονομία, αλλά είναι μια οικονομία διαχείρισης των πτωχευμένων Ελλήνων πολιτών, ας την κάνουν την ευρυντική βαθμίδα αυτό που νομίζουν. Δηλαδή δεν πρέπει, πιστεύω, οι πολίτες να χαίρονται όταν ακούνε ότι αυτοί που δεν φέρουν το καλό τους θεωρούν ότι η κυβέρνηση πάει καλά. Σίγουρα δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες ότι θα γίνει με την επενδυτική βαθμίδα. Απλώς δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είμαστε τόσα χρόνια στο junk, στο επίπεδο junk, σωστά. Εντάξει, δεν υπάρχει ένας λόγος να θεωρηθεί θετικό. Τώρα ξαφνικά έρχονται οι μεγάλοι και μας λένε ότι, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι η περιβόητη Lehman Brothers στην παραμονή της εργοβίας της είχε πάρει 3α rating από τις μεγάλες τράπεζες και μετά από διάφοροι οι οποίοι είχαν ακούσει τα rating agencies πήγαν να ζητήσουν τα λεφτά τους, αυτοί επικαλέστηκαν την ελευθερία του λόγου και την πρώτη τροπολογία κλπ. Άρα λοιπόν πολλές φορές δεν είναι ότι καλύτερο το rating το οποίο δίνουν οι εταιρείες αξιολόγησης μιας οικονομίας. Τώρα ένα άλλο που λέγεται είναι ότι αυτή τη στιγμή η επενδυτική βαθμίδα θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερα επιτόκια. Αλλά στην πραγματικότητα τα ψηλά επιτόκια είναι ένα μπόνους για πολλούς επενδυτές, γιατί έχει κλείσει το ματάκι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι πρόκειται, παιδιά, να τα καλύψουν πια τα ομόλογα, παρόλο που η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένο κράτος. Τώρα, όσο για το δανεισμό του ελληνικού δημοσίου, πρέπει κανένας να πει ότι είναι πολύ λάθος μια χώρα η οποία είναι στην ουσία χρεοκοπημένη και έχει υποθηκεύσει το μέλλον της μέχρι το 2060 να θέλει να βάλει κι άλλο. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Δηλαδή, θυμάστε πώς είχε δημιουργηθεί όταν μπήκαμε στο ευρώ, τα χαμηλά επιτόκια δημιουργήσαν μια φούσκα η οποία τελικά κατέληξε να σπάσει γιατί άρχισε να δανείζονται όλοι, σαν να μην υπάρχει αύριο. Λοιπόν, εντάξει, τα επενδυτική βαθμίδα το πεινάνε σαν καραμέλα. Ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης? Όχι να μειωθεί η ανεργία, όχι να αυξηθεί η μεγέθυνση, όχι να μειωθεί η ανισότητα, όχι να έχουμε ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις, όχι να μείνουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα, όχι να μην πάρουν το σπίτι το κάθε ταμείο κοράκι, όχι να αποκτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί η ασυδοσία αυτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή νέμονται και την ελληνική οικονομία και τρέφονται με τις άρκες της. Μάλιστα. Κύριε Θεοχαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής Νίκος Θεοχαράκης, είναι υποψήφιος με το Μέρα 25, στην δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Δύσκολα θα είναι εκλόγιμη. Βάσει των δημοσκοπήσεων, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη έκπληξη η άνοδος των ποσοστών, ώστε να υπάρχουν δύο από το επικρατείας. Είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα. Δηλαδή, είναι από τις κουβέντες που εμάς μας αρέσουν. Είναι πολιτική η κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη και με τον χυδαίο τρόπο με τον οποίο έρχονται στη συζήτηση αυτά τα θέματα από τη συστημική ενημέρωση, παρόλα αυτά, αυτό που γίνεται είναι ότι έστω και για να αρνηθούν αυτές τις προτάσεις, επανέρχεται ένα μέρος της συζήτησης σε πραγματικά πολιτικά διλήμματα. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι πρέπει κανείς να ενστερνιστεί μια πολιτική θέση και θα πρέπει να συμφωνούμε, αλλά τουλάχιστον θα ήταν κέρδος αν γινόταν μια συζήτηση το 15. Είναι κάτι που το κουβεντιάζουμε πολλές φορές εδώ πέρα. Το 15, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να πιστεύει κανείς για τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, είχαμε αντικειμενικά μία πολιτική συζήτηση στη χώρα μας που ήταν συντονισμένη προς κεντρικά, κεφαλαιώδη, ουσιώδη πολιτικά διλήμματα. Είναι μια συζήτηση η οποία αφορούσε την λιτότητα. Είναι μια συζήτηση η οποία γινόταν με τη συμμετοχή ανθρώπων οι οποίοι συνδύαζαν την ειδίκευση στα οικονομικά με την συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή της χώρας και αφορούσε το τι κάνεις για να ξεφύγεις από αυτό τον φαύλο κύκλο στον οποίο είχαμε μπει. Στην πορεία αυτό έχει χαθεί. Δηλαδή, θα δείξουμε τώρα το σποτ της Νέας Δημοκρατίας, το πρώτο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας, για να καταλάβει κανείς με τι όρους συζητάμε. Δηλαδή, θυμίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, εγώ το λέω, είναι μια μικρή αιμονή δική μου αυτό. Η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια εξελέγει μιλώντας για το ΜΑΤΙ και για το Μακεδονικό. Mm-hmm. Εντάξει, για τα κατεξοχήν μη θέματα δηλαδή της πολιτικής. Το ΜΑΤΙ καθόλου και το Μακεδονικό είναι κάτι το οποίο βολικά ξεχάστηκε όταν έπαψε να να συμφέρει. Ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει καμία κοινωνική βάση ανθρώπων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι κτλ. Ήταν κάτι υποκινούμενο και ξεφούσκωσε. Και γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον εδώ υπάρχει μια συζήτηση η οποία αφορά τα οικονομικά και η οποία αφορά πάρα πολύ πρακτικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα αν κανείς θα εξακολουθήσει να έχει σπίτι ή θα του το έχουν πάρει, αν κανείς θα μπορεί να έχει, αν θα κανείς θα μπορεί να ψωνίζει μακαρόνια ή μακαρόνια νούμερο 6 ή αν θα μπορεί να πληρώνει το λογαριασμό του ρεύματος. Είναι δηλαδή μια κουβέντα η οποία θα έλεγα ότι τουλάχιστον αντιστοιχεί προς την βιωμένη εμπειρία των δυσκολιών των ανθρώπων και είναι μια κουβέντα για το πώς αυτές ξεπερνιούνται. Ναι, και είναι μια κουβέντα που επαναφέρει πάρα πολλούς μύθους και τρομερά ψέματα για το τι συνέβη το 2015. Πρώτα απ' όλα το ποιος έκλεισε τις τράπεζες. Τις τράπεζες δεν τις έκλεισε ούτε ο Βαρουφάκης ούτε ο Τσίπρας. Τις τράπεζες έκλεισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το είπε στην αρχή ο κ. Στοχαράκης, με συντονισμένες κινήσεις ώστε να προκαλέσει αυτή την ασφυξία και να οδηγήσει την τότε κυβέρνηση να συνθηκολογήσει, να παραδοθεί ανεφόρον ουσιαστικά. Αυτό πώς το ξέρουμε, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε επειδή δεν μας αρέσει η ΕΚΤΟΥ, δεν μας αρέσει η Ευρωζώνη. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ απλά από το γεγονός ότι ο τότε διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Ντράγκη, για να αποφασίσει το κλείσιμο των τραπεζών, δεν ζήτησε νομική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απευθύνθηκε σε ιδιώτες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται χρόνια. Γιατί? Έχεις κάποιο νομικό τμήμα, έχεις κάποιους δικηγοράκους εκεί πέρα ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που κάτι ξέρουν από τη δουλειά τους. Αλλά πήγε σε ιδιώτη και ζήτησε ιδιωτική γνωμοδότηση. Αυτή η γνωμοδότηση δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα πολλά χρόνια μετά. Γιατί? Γιατί ήταν νομικό θέμα και είχε αμφιβολίες ο ίδιος ο Ντράγκη για το αν μπορεί η ΕΚΤΟΥ να παραβιάσει την ανεξαρτησία που αναφέρεται στο καταστατικό και να κλείσει τις τράπεζες σε μια χώρα της Ευρωζώνης για πολιτικούς λόγους. Γιατί οι πολιτικοί λόγοι ήταν ότι η Ελλάδα δεν συμφωνούσε σε νέο πρόγραμμα με τους δανειστές. Αυτό δεν έγινε μόνο τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015. Αυτό ξεκίνησε να γίνεται από τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Και μάλιστα ένα από τα μεγάλα λάθη για τα οποία εγκαλείται ο Βαρουφάκης όλη αυτή την εξάμεινη διαπραγμάτευση είναι η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Τότε που πίστεψε ότι υπάρχει συμφωνία και λίγες μέρες μετά, μια-δυο μέρες μετά, έκανε επιθετική κίνηση ο Ντράγκη κατά της χώρας, ξεκινώντας όλη αυτή την ασφυξία. Στην πραγματικότητα αυτά αποτελούν επιχειρήματα υπέρ του να έχει κανείς ένα σχέδιο διαφυγής. Ναι, δεν έχει σημασία η λογική εδώ πέρα, ότι ναι. Η αντίφαση. Όχι, λέμε πώς συζητείτε και τι αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα είναι ότι αν θέλεις να ασκείς μια οικονομική πολιτική η οποία να μην στραγγαλίζει τους πολίτες, όπως για παράδειγμα θέλεις να μειώσεις το ΦΠΑ, θα πρέπει να έχεις την ελευθερία να το κάνεις και να διεκδικήσεις την ελευθερία για να το κάνεις αυτό. Και θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί οι οποίοι προτείνουν ένα οικονομικό μοντέλο μέσα στο οποίο δεν έχεις αυτήν την ελευθερία. Οπότε αυτό λέμε τώρα. Αν επιδιώξεις κινήσεις οι οποίες θα δίνουν ανάσα στα χαμηλά στρώματα και σου κάνουν οικονομικό πόλεμο, προτιμάς να υπάρχει ή να μην υπάρχει μια οδός διαφυγής? Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα, ναι, της ζωής, αλλά βεβαίως δεν διατυπώνονται έτσι. Αυτό είναι το... Το ζήτημα και το ερώτημα για το ΜΕΡΑ είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα οποία λέει οδηγούν εκεί, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που και ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν το αρνείται. Ποια? Το πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια, η κατάργηση του Ηρακλή. Ποια με γιώτα? Δεν το αρνείται πια. Στην αρχή ήταν μια συζήτηση η οποία ήταν πολύ περισσότερο εστιασμένη στο ότι δεν θα υπάρξει αυτή η ρήξη. Αλλά από ένα σημείο και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια μετατόπιση. Όχι, αν πάει να κάνει το πρόγραμμά του, θα υπάρξει ρήξη. Yeah. Αν συμβιβαστεί, δεν θα υπάρξει ρήξη. Είναι μία ή άλλη. Δεν υπάρχει. Και... αν κάτι μάθαμε από το 2015 είναι ότι δεν έχει τώρα κρίσιμο Eurogroup και κρίσιμο Eurogroup και κρίσιμο Eurogroup. Αυτή είναι και η ερώτηση που έκανε ο κύριος Θεοχαράκης στην δημόσια συζήτηση που έκαναν ο Βαρουφάκης με τον Λαπαβίτσα. αν μπορεί να υπάρξει λύση εντός αυτού του πλαίσιου. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε αυτό το πλαίσιο είναι ένα εχθρικό περιβάλλον για μια. Ναι, για μια οπότε τέτοια... με το παραμικρό τώρα, γιατί οποιαδήποτε παρέμβαση που δεν θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών έχει και ένα συμβολικό κομμάτι. Δεν είναι ότι θα σταθμίσουν οι δανειστές το ότι εντάξει, αυτό είναι μικρό, ας τους να το κάνουν, αυτό δεν είναι μικρό, τώρα τους επιτίθεμαι. Οτιδήποτε από αυτές τις 7 σημεία τομές και να γίνει, και αυτό είναι ένα σαφές και για όσους είναι υποψήφοι με το ΜέΡΑ25, ότι οτιδήποτε από αυτό που λένε σημαίνει σύγκρουση με την Κουτού. Κατευθείαν την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχουν τέτοια. Θα το δούμε, μπορεί να μας αφήσουν, μπορεί να μας αφήσουν. Σημαίνει αυτό. Δεν το λέω αρνητικά. Το λέω να ξέρουμε που πατάμε. Καλό θα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος θα χρειαστεί, καθώς πιέζεται τώρα και τι σχέση έχει εσύ με τους δραχμιστές, να εξηγήσει και αυτός την άποψή του. Να εξηγήσει δηλαδή ότι τα έκανε όλα καλά όπως τα έκανε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή μου φαίνεται μια τίμια κουβέντα. Μια κουβέντα δηλαδή η οποία ανταποκρίνεται σε πραγματικά ερωτήματα. Αυτό δεν είναι λίγο. Ναι, ότι για να διεκδικήσεις έναν παραπάνω βαθμό ελευθερίας από αυτό που σου δίνουν σημαίνει σκηνικό 15, δεν ξέρω. Κάποιος μπορεί να το πάρει θετικά, κάποιος αρνητικά. Σημαίνει σύγκρουση για πραγματεύσεις. Σημαίνει... Δεν γίνονται τσάμπα, σημαίνει... το πούμε έτσι. Ναι. Σημαίνει στο Eurogroup, σημαίνει προπαγάνδα κατά της χώρας, η τρελή, το με τα πουκάμισα, οι λαϊκιστές, σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει. Γιατί υπάρχει όλο αυτό που το λέει και ο Γιάννης Μητσοτάκης για τη διεθνή εικόνα της χώρας. Θα το πούμε. Αλλά αυτό, μην το προδίδεις. Ναι, ναι, απλώς γενικά, αν τα κάνεις όπως τα θέλουν οι οίκοι αξιολόγησης και τα κοράκια και τα φαντς, μια χαρά είναι σε αυτό το κομμάτι η διεθνής εικόνα της χώρας. Ο καλύτερος είσαι. Ναι, η διεθνής εικόνα της χώρας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την κουβέντα. Ότι παρόλα αυτά δεν μπορείς να εγγυηθείς τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αν τα κάνεις όλα αυτά. Ναι. Αυτό είναι το αστείο. Δηλαδή δεν είναι ότι αν τα κάνεις αυτά δεν ανησυχούμε και θα είναι όλα μια χαρά. Γιατί προφανώς υπάρχει μια δομική αστάθεια στον τρόπο με τον οποίο είναι οικοδομημένο αυτό το σύστημα. Οπότε αυτό είναι ένα κάπως ευαίσθητο σημείο στην αντίθετη άποψη. Δηλαδή ότι πρέπει να εφαρμόζεις όλη αυτή την πολιτική η οποία λιώνει τα χαμηλότερα στρώματα, πρέπει να μην αντισταθείς σε αυτήν υπό την απειλή ότι οποιαδήποτε αντίσταση θα φέρει την καταστροφή. Αλλά δεν σου λέει κανένας κιόλας ότι πρώτον, δεν είναι καταστροφή αυτό που ζεις και δεύτερον δεν θα έρθει η καταστροφή ούτως ή άλλως και κάνοντας το καλό παιδί. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τραπεζική κρίση. Ναι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τραπεζική κρίση και καθώς εσύ εξακολουθείς να κάνεις το καλό παιδί. Ναι, και είναι και ένα ζήτημα του πόσο καλό μας έχει κάνει να είσαι το καλό παιδί από το 2010. Δηλαδή αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται τώρα 13 χρόνια. Εντάξει, το χρέος εξαφανίστηκε, έτσι δεν είναι. Πάει. Πολύ αυτό το λύσαμε. Το λύσαμε. Το χρέος είναι πλέον βιώσιμο. Είναι μεγαλύτερο από όταν μπήκαμε. Θα πει κάποιος, δεν ξέρεις καλά οικονομικά τώρα, γιατί δεν έχει σημασία πόσο είναι σε απόλυτους αριθμούς, είναι αν είναι ρυθμισμένο. Ναι, ρε φίλε, λέμε ρυθμισμένο μέχρι το 2060 και αυτό προπανδημίας. Δηλαδή, άμα είναι να το ρυθμίσουμε και μέχρι το 2200, αυτά είναι όπως θες τα βλέπεις, είναι πολιτικά ζητήματα. Άμα σ' αρέσει, λες είναι ρυθμισμένο. Αν δεν σ' αρέσει, δεν είναι ρυθμισμένο. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να κάνεις μια αναδρομή και να πεις «ΟΚ, η λύση του να κάνω το καλό παιδί ήταν σωστή, γιατί ήταν αρμαγεδόν, το λέει και ο Βαρουφάκης αυτό, ότι ήταν αρμαγεδόν ασυδραχμή το 2010». Και σου λέγε ο Στουρνάρας, π.χ., «Το 11-12 βγαίνουμε, τελειώνει η κρίση, βγαίνουμε». Μετά ήρθε και το δεύτερο μνημόνιο. Γιατί ήρθε το δεύτερο, γιατί οι γαλλογερμανικές τράπεζες, τις οποίες σώσαμε σαν χθες, ήταν χθες η επέτειος του Καστελόριζο, του διαγγέλματος του Γιώργου Παπανδρέου. Οι γαλλογερμανικές τράπεζες έφυγαν από την Ελλάδα, απέσυραν την έκθεσή τους. Πρόλαβαν. Και ήρθε το δεύτερο μνημόνιο. Και μετά θα έχεις το καλό παιδί να σου λέει, ξέρεις τι, αν είχε περάσει το mail Χαρδούβελ ή αν δεν υπήρχε το εξάμηνο του Τσίπρα ή το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Θα σου πει άλλος, όχι, το δεύτερο ήταν αχρίαστο. Όχι, το τέταρτο ήταν αχρίαστο. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται ξανά και ξανά. Τώρα ξαφνικά ακούγα και κάποιους ψιθύρους για την υπογεννητικότητα ξανά. Αυτή η υπογεννητικότητα. Ναι, άκουσα να αναφέρεται ως μείζον ζήτημα της χώρας σε πάνελ, η υπογεννητικότητα κλπ. Και λέω, έλα σοβαρά, δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες και φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Απίστευτο. Λοιπόν, πού να το φανταστεί κανείς. Θέση Μητσοτάκη τώρα ή επενδυτική βαθμίδα. Γιατί επενδυτική βαθμίδα τα αφήσαμε στην κουβέντα για τον κύριο Θοχαράκη. Θα πούμε κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σποτ της Νέας Δημοκρατίας και να το σχολιάσουμε. Είναι πολύ ωραίο, θα σας αρέσει και εσάς. Ναι, γιατί πήγαμε πολύ στα άκρα τώρα. Μάλλον που θέλει να ανατινάξει τις τράπεζες. Όχι, παιδιά, μην ανατινάζετε τίποτα. Λοιπόν, ψυχραιμία, να δούμε λίγο το σποτ της Νέας Δημοκρατίας και επιστρέφουμε. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πρωτόγνωρα για όλους μας. Ζήσαμε ανεπάλληλες κρίσεις. Εύρος, πανδημία, Τουρκία, ακρίβεια. Προτεραιότητά μας ήταν να στηρίξουμε τους πολίτες, αλλά και να κρατήσουμε ασφαλή την πατρίδα. Λοιπόν. Στην ακρίβεια δεν είχε εικόνα. Είχε στον Εύρο. Συγγνώμη, είμαι του. Τι να δείξει η μακαρονή. Είσαι του επικοινωνιακού. Είμαι του επικοινωνιακού. Δηλαδή βλέπω. Πρώτα απ' όλα. Βλέπω πόδια. Πόδια. Βλέπω πόδια. Βλέπω καναπές. Ο στοργικός μπαμπάς που κάθεται τώρα να μας εξηγήσει το πόσο καλά τα έκανε εδώ πέρα. Ωραίος καναπές επίσης. Να το πούμε και αυτό. Εδώ σχολιάζουμε το σχεστικά, το ξέρετε τώρα. Δημητρούλες και λοιπά. Βλέπω πολύ ωραίο πλάνο. Πολύ ωραίο πλάνο. Σκυθροπός δουλεύει. Γενικά, άμα το βάζει να δουλέψει. Ήρθε φωτογράφος που έλεγε ο Κωνσταντίνος, η Νικολέτα, και εγώ τέτοια πόζα δεν τόλμησα να πάρω. Τη σκυθροπή, τη λεγόμενη. Τη σκυθροπή, το τώρα δουλεύω. Και μάλιστα έχει βάλει εκεί τη ρητίδα. Πόσο προβληματίζεται, τον βλέπεις εκεί πέρα. Εκείνη τη στιγμή, τι να σου πω. Λοιπόν. Και βλέπω ότι πανδημία, εντάξει, εύρος, πανδημία, Τουρκία. Εύρος. Το εύρος Τουρκία είναι λίγο ίδιο, κάτσε, αλλά δεν πειράζει. Τώρα. Ο εύρος ήταν η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίσαμε. Δηλαδή, ξεκινάς να μιλήσεις για τις κρίσεις. Ποια ήταν η μεγαλύτερη? Ο εύρος, ρε παιδιά. Δεν ήταν ο εύρος. Δηλαδή, αν σκεφτείς από τι έχει απειληθεί η ζωή των ανθρώπων που κρυώνουν και πεινάνε μέσα στα σπίτια τους, από τους μετανάστες στον Εύρο. Έτσι δεν είναι? Δεν βλέπετε τηλεόραση? Πώς να συνεννοηθούμε αν δεν βλέπετε τηλεόραση? Ναι, και το βασικό είναι ότι βλέπω εικόνα στον Εύρο, βλέπω εικόνα στην Τουρκία, στην ακρίβεια βλέπω Μητσοτάκη. Γιατί βλέπω Μητσοτάκη στην ακρίβεια? Γιατί δεν βλέπω λόγο καλαθιού του νοικοκυριού? Μασούτη, τον Σκλαβενίτη. Γιατί δεν βλέπω ψηφιακή πλατφόρμα? Να μπαίνει κάποιος πολίτης ευτυχισμένος, ένας δαπίτης να βρούνε και να παίρνει το market pass. Γιατί ρε παιδιά, πού πήγε η εικόνα? Στην ακρίβεια τι έκανες? Είχαμε το Μητσοτάκη για διαγγέλματα, αυτό έκανες. Λοιπόν, πάμε. Να ακούσουμε κι άλλο Μητσοτάκη. Παιδιά, κρατηθείτε, σφίξτε δόντια, βάλτε, δαγκώστε ένα πέτσινο αντικείμενο για να μπορέσετε να αντέξετε. Έχει λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Λοιπόν, πάμε. Άλλα, καταφέραμε και μειώσαμε φόρους και εισφορές. Φέραμε επενδύσεις και δημιουργήσαμε νέες δουλειές. Ψηφιοποιήσαμε το κράτος, ελέγξαμε το μεταναστευτικό, θωρακίσαμε τη διεθνική μας άμυνα, αλλά και αναβαθμίσαμε τη διεθνή μας εικόνα. Κάναμε και λάθη. Κάποιες φορές δεν το μιλήσαμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα θετικά πάλι. Αναβαθμίσαμε τη θετική μας εικόνα και είχε κογκρέσο. Σου είχε λείψει, Θάνο, εσένα? Μην μιλάς στην κογκρέσο. Δεν σου είχε λείψει λίγο? Είναι... Η διεθνής εικόνα, παιδιά, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι σχετίζεται με τις αλλεπάλληλες εκθέσεις διεθνών οργανισμών που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, για την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στη χώρα, για την κατάσταση της θεσμικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στη χώρα. Αλλά όχι. Κογκρέσο. Η διεθνής εικόνα της χώρας καθορίζεται από εκείνη τη συγκινητική στιγμή που είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Αυτό είναι η διεθνής εικόνα της χώρας. Γιατί ο άλλος σχεδιάζει μια επικοινωνιακή στρατηγική και μετά την υπηρετεί. Προφανώς ο άνθρωπος θα ξεκινήσει να πει ότι είμαστε πολύ πολύ καλά σε σχέση με το πώς μας βλέπουν. Δηλαδή έξω πάμε καλά που λένε. Θα δείξει λοιπόν και την εικόνα από το Κογκρέσο. Και μετά τα υπόλοιπα, ποιος θα τα μάθει, από πού θα τα μάθει? Ποιος θα το μάθει τώρα, δηλαδή, αν η χώρα είναι μια εκλογική δημοκρατία, είναι μια χώρα στην οποία τα χαρακτηριστικά της δημοκρατικής διακυβέρνησης εξαντλούνται στο ότι έχουμε ελεύθερες εκλογές. Πάλι καλά θα πω εγώ, μην το υποτιμούμε και αυτό, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ο σεβασμός των δικαιωμάτων, όλα αυτά πάνε λίγο περίπατο. Σημασία έχει η ομιλία στο Κογκρέσο που γιατί ήρθε? Γιατί ήμασταν οι καλύτεροι μαθητές του ΝΑΤΟ στο κομμάτι της ρωσικής εισβολής. Μην ξεχνάμε ότι στέλναμε όπλα στην Ουκρανία και το μαθαίναμε από ξένους υπουργούς. Που λες. Αν το αποφασίσει η κυβέρνηση, κάντο, αλλά τύπου πες το στον κόσμο, αυτό το μάθει. Δεν ανάγκη να το μαθαίνει από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Είναι κάπως σημαντικό και εσύ φαίνεται ότι το στηρίζει. Γιατί το κάνει τα κρυφά. Γιατί στέλνει τα κρυφά στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Αφού με τόσο καμάρι είσαι υπέρ. Και σου λέγανε ότι στέλνουν όλοι, δεν στέλναν όλοι. Οπότε, επειδή είσαι προπύργιο σε αυτό το πράγμα που είναι τόσο επικίνδυνο και στο παρελθόν έχει, την τελευταία χρονιά έμοιαζε τόσο κοντά στο να γίνει, στη μια γενικευμένη σύγκρουση, εντάξει, θα σε φωνάξει το Κογκρέσο, σε χειροκροτάνε. Αλλά τα αρνητικά αυτής της πολιτικής δεν τα τρως εσύ. Εσύ μπορεί να παίζεις την ομιλία ξανά και ξανά στα εγγόνια σου. Εντάξει, σίγουρα άλλη... το έχω κάνει ήδη εικόνα να το λέει στα εγγόνια του. Εγώ, παιδί μου, εμένα με χειροκρότησα στον Κογκρέσο. Καλά, εγώ έχω κάνει και το άλλο εικόνα. Που είναι ο εγγονός του πρωθυπουργός και λέει: δεν θα ξεχάσω τότε που ο παππούς μου μου έδειχνε την εικόνα από το Κογκρέσο. Θα γίνει αυτό και εμείς θα συζητάμε ακόμα για το αν πρέπει να έχουμε σχέδιο εξόδου από το ευρώ. Ναι, θα έχουμε εδώ τον τότε Θεοχαρά και θα λέμε: πείτε μας για αυτό το σχέδιο. Μήπως πρέπει να τα αποκτήσουμε επιτέλους. Λέει όμως ο Μητσοτάκης, παιδιά, ότι κάναμε και λάθη. Και περιμένεις να πεις: ναι, ρε φίλε, αυτοκριτική. Πες, τι λάθη κάνατε. Και τι σκέφτηκε να πει ως λάθος, παιδιά. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Κάποιες φορές λέει: δεν τολμήσαμε αρκετά. Αυτό είναι το λάθος. Πάμε να ακούσουμε. Περίμενε. Μακάρι να το βάζαμε άλλη μία, αλλά ο κόσμος δεν το αντέχει. Υπάρχει. Δείτε το μάτι του σκηνοθέτη. Κάναμε και λάθη και υπάρχουν 2 δευτερόλεπτα παύσης. Και λες: έλα, θα το πει. Υπάρχουν 2 δευτερόλεπτα που είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν τόλμησα αρκετά. Και εννοεί ότι... να φτιάξω την τηλεδιοίκηση μπορούσε να εννοεί. Για παράδειγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σποτ και θα επιστρέψουμε. Είσαμε αρκετά. Όμως η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή και εμείς είμαστε τώρα πιο έμπειροι. Στις 21 Μαΐου ζητώ την εντολή σας για να κάνουμε πράξη 3 μεγάλους εθνικούς στόχους. Πρώτος, να συνεχίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Μόνο έτσι θα κλείσουμε την απόσταση από την Ευρώπη και θα έχουμε καλύτερους μισθούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερος, να χτίσουμε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος με ψηφιοποίηση παντού και αξιολόγηση παντού. Τρίτος μεγάλος στόχος, να αποκτήσουμε τη δημόσια και δωρεάν υγεία που μας αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 21 Μαΐου είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά. Όχι η πιο κρίσιμη μέρα, 21 Μαΐου, αφού θέλει να ξανακάνει εκλογές μετά. Ναι, θα είναι ένα ψιλοκρίσιμο Eurogroup, αυτά που λέγαμε. Ψιλοκρίσιμες εκλογές. Ναι, μόνο εντάξει. Αν κερδίσω, θα ξαναπάω. Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά αυτά τα τρία. Τι είπε, το τρίτο είναι ισχυρή δημόσια υγεία. Ναι. Την ενίσχυσε, δεν την ενίσχυε, αφού έκανε προσλήψεις. Ναι. Τόσες χιλιάδες προσλήψεις έκανε. Ναι. Αφού το λες και. Εγώ θυμάμαι ότι όταν λέμε με το που λέμε Κυριάκο Μητσοτάκη, σκεφτόμαστε τη δημόσια υγεία. Δεν τον σκεφτόμαστε την ώρα που έλεγε ότι πρέπει να κλείσουν δημόσια νοσοκομεία. Και ότι θα κλείσουν μέσα στην πανδημία. Μέσα στην πανδημία που έλεγε ότι πρέπει να κλείσουν δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί ο καθένας να θέλει μέσα στο χωριό του να έχει δημόσιο νοσοκομείο, αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται κιόλας επειδή θες εσύ να σου φτιάχνουμε νοσοκομείο στο χωριό σου. Οπότε ένα το κρατούμενο αυτό. Το βλέπουμε και τώρα και με το τι γίνεται, ας πούμε, στα νοσοκομεία στα νησιά. Και δεν είναι μόνο η Σέριφος που παραιτήθηκε ο γιατρός. Και όταν λέω ο γιατρός, ο ένας γιατρός που είχαν στη Σέριφο και έστειλε και την επιστολή πριν μερικές μέρες. Έβγαλε και ανακοίνωση ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μιλώντας με διπλωματικό τρόπο για τα προβλήματα που έχουν οι γιατροί στα νησιά. Και είναι ενδεικτικό της κατάστασης και είναι μια κατάσταση που επανέρχεται, μιλώντας για δημόσια υγεία. Το τι συμβαίνει στα περιφερειακά νοσοκομεία και ειδικά στα νοσοκομεία των νησιών που πιέζονται πάρα πολύ, καθώς έρχονται και τουρίστες. Και γεμίζει, ας πούμε, χιλιάδες άτομα ένα νησί που έχει ένα περιφερειακό νοσοκομείο με ένα γιατρό και 2 ειδικευόμενους. Αυτό είναι το ένα. Επενδύσεις, ανάπτυξη, το ελληνικό. Μιλάμε τώρα επενδυσάρες, παιδιά, ότι έχουμε. Επενδυσάρες. Και είναι το ζήτημα ότι αυτά είναι και τεράστια έργα πνοής που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αυτό το είπε ο Θεοχαράκης στην κουβέντα που κάναμε πριν. Αυτές οι επενδύσεις δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας. Τώρα συζητάμε ότι μπαίνει χρήμα σε funds που τρώνε ντουβάρια, τρώνε σπίτια ανθρώπων. Και το μετράμε ως. Μέχρι και ο Σιμίτης το έχει κατακρίνει αυτό που λέει. Δεν είναι πολύ καλό ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων είναι σε ακίνητα? Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που διαφημίζουν ως επενδύσεις. Σας κλείνω μισογράφιο Σάκαρος. Όπα, τελειώσαμε. Πάμε επόμενη ενότητα. Παιδιά, μην φεύγετε. Κάτσε να βάλουμε και θα αλλάξουμε και τον τίτλο. Θα λέει Φάρμα των Ζώων, γιατί είναι πολύ επιθετικό αυτό το σποτ νουδού που είχαμε εκεί πέρα. Θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε για το σποτ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα σας έχουμε κάτι πιο χαλαρό. Θα γράφει Φάρμα των Ζώων εκεί πέρα, για να μπορείτε να ηρεμήσετε και να επανέλθουν οι σφιγμοί στο κανονικό. Mm-hmm. Λοιπόν, ψηφιοποίηση. Με την ψηφιοποίηση, ναι, τα έχουν πάει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Ιδίως μετά τα Τέμπη, είναι το δυνατό τους χαρτί να μιλάνε για το. Αυτό που έβγαινε ο Σταθμάρχης, έκανε έτσι να δει που έχει φτάσει το τρένο. Είναι πραγματικά το δυνατό τους χαρτί και αξιολόγηση. Δηλαδή, θα βάλουν τώρα τα βίσματα να αξιολογούν άλλα βίσματα για να μείνουν μόνο μεταξύ τους. Ναι. Και αυτό θα το λέμε αξιολόγηση. Αλλά αυτό είναι το σύνθημα, ας πούμε. Με το οποίο προσπαθούν. Είναι φοβερό πως επιμένουν σε αυτό το κομμάτι της αξιολόγησης, της αξιοκρατίας και της αριστείας, όταν έχουμε κάθε μέρα δύο υποθέσεις ρουσφετιών και διορισμού. Δηλαδή, είναι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που επανέφερε όλο το κακό πελατειακό ρουσφετολογικό σύστημα που είχαμε συνηθίσει σε προηγούμενες δεκαετίες. Που σε κάποιο βαθμό, λόγω των περιορισμών του μνημονίου, είχε περιοριστεί τέλος πάντων. Δεν ήταν τόσο απλό να διορίζεις αβέρτα δικού σου. Το κάνανε όλοι σε κάποιο βαθμό, είτε με μετακλητούς, είτε με το σύστημα 4-2-1 στην τρικομματική με Πασόκ και Δημάρ. Αλλά τέτοιο πράγμα ότι θα έχουμε μονίμως τους διορισμένους φίλους φίλων, συγγενών, ανιψιών, δαπητών, δεν το περιμέναμε και δεν το είχαμε ξαναδεί. Και ξέρεις, τώρα είναι και η φάση που καταρτίζονται αυτές οι λίστες εκεί πέρα και ΝΑΤΟ, επικρατείας και αυτά και οι λίστες των υποψηφίων και είναι πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για τη Νέα Δημοκρατία. Γενικά εμείς δεν δίνουμε σημασία. Λες, εντάξει, τώρα θα πάρει ο άλλος. Αλλά τι γίνεται, τώρα ετοιμάζεται ο πάτσης της επόμενης διακυβέρνησης. Είναι ιστορικές στιγμές αυτή τη στιγμή. Είναι οι στιγμές στις οποίες θα επιστρέφουν και θα πούν, αυτό τώρα δεν του πού να το καταλάβεις τώρα. Ξέρεις τι καλό παιδί φαινότανε. Είχα πάει εκεί, είχαμε μιλήσει. Μου είχε στείλει και ένα email, ευγενέστατος ήταν, πέσαμε από τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, όταν θα μασουλάει ο άλλος τώρα με το φτιάρι το δημόσιο χρήμα. Οπότε είναι αυτή η φάση τώρα. Και γι' αυτό η φάση που, εσείς, που πάει ο τοπικός πολιτευτής, κομματάρχης, συναντιέται με τον Μητσοτάκη στο γραφείο του, σαν εκείνον εκεί τον κύριο πατέρα για το νοσοκομείο Καρδίτσας. Και του λέει, εγώ ήμουνα π.χ. είχε πει ο άλλος ήταν με τους Ανέλ. Δεν ξέρω, βρείτε ένα κόμμα. Εγώ ήμουνα με τον Βελόπουλο που έχει και τα δικά του. Του φύγαν τρεις βουλευτές. Δεν θα είναι υποψήφιοι. Εγώ ήμουνα με τον Βελόπουλο. Έχω εκεί πέρα 2.000 ψήφους. Τι μου δίνεις? Και είναι ο Μητσοτάκης τώρα που κάνει το σποτάκι για την αξιολόγηση και μετά τον συναντάει στο γραφείο και σου λέει, θα σου δώσω ένα μουσείο. Μια που βάζουν κομματικούς διορισμένους αυτή την περίοδο. Ένα μουσείο, ποιο θες, το αρχαιολογικό? Θες μια ανεξάρτητη αρχή? Τι θες? Μια ανεξάρτητη αρχή που τις έχουμε, ναι, έχουμε εύκαιρες και που τις έχουμε για αυτή τη δουλειά δηλαδή. Να καλύπτουμε κανένα ρουσφέτη. Τέλος πάντων. Και αν πει κάποιος που το ξέρεις ότι γίνεται τώρα, για τώρα αποδείξεις δεν έχω. Ξέρω ότι έγινε το 19. Δεν διαψεύτηκε ποτέ η ιστορία με τον πατέρα που έλεγε μέσα στο Sky, στο σπιτάκι τους, που έλεγε συνάντησα τον ίδιο το Μητσοτάκη και μου είπε θα σου δώσω στο νοσοκομείο. Και του το έδωσε στο νοσοκομείο. Κύριος. Απλά αναγκάστηκαν να τον παρετήσουν μετά. Ναι. Θα σε διορίσω σε νοσοκομείο. Τι θα συμβεί, πανδημία θα συμβεί? Τι μπορεί να πάει στραβά? Οπότε φανταστείτε αυτό το πράγμα περί αξιοκρατίας και αξιολόγησης ανάμεσα σε 5-6 τέτοιες συναντησούλες. Μπορεί, κάντε το εικόνα. Συγγνώμη, έχω να γυρίσω σποτ αυτή τη στιγμή για την αξιολόγηση. Λοιπόν, με αυτά θέλουμε να πούμε ότι το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Δείτε το κι εσείς το σποτάκι ξανά, ανεπηρέαστη. Γιατί... Ξαναβάλουμε. Όχι. Θα σπάσουμε. Όχι, εντάξει. Άσε. Έχει και η ανοχή τα όρια της. Εντάξει, άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν θέλω τώρα να προκαλούμε. Να το δείτε το σποτάκι. Στη συνάντηση με τον πατέρα μας γράφεται, θα απογείωνε το σκηνικό μια είσοδος Ιάσονα Πιπίνη, που επίσης είναι πολύ καλός. Θέλω να πω ότι καλό θα είναι να κρίνετε τώρα, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, με τα ουσιώδη. Θα διαβάσετε όλο το πρόγραμμα, θα δείτε τα σποτάκια, θα πάτε και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις όλες. Όλων. Να δείτε. Όλων, όλων, όλων, όλων. Αυτό είναι. Άμα θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά, ή πιστεύουμε στους θεσμούς ή δεν πιστεύουμε, Θάνο Καμιλαλή. Λοιπόν, θα πάτε σε όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και θα μας πείτε μετά πού καταλήξατε. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε, διαβάζουμε προγράμματα, βλέπουμε σποτάκια. Τώρα, αν είναι τίποτα ταλέποροι που δεν κάνουν σποτάκια, βλέπετε τις εμφανίσεις τους στο The Press Project αντί για σποτάκια, γιατί προφανώς δεν θα έχουν όλοι τα χρήματα για να φτιάξουν σποτ. Εμείς παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να καλέσουμε μια μεγάλη γκάμα από πολιτικούς εκπροσώπους και υποψηφίους που δεν θα έχουν πρόσβαση αλλού ούτε λεφτά για σποτάκια. Αυτό είναι από τα πράγματα που προγραμματικά μας ενδιαφέρει να κάνουμε. Νουδού δαγκωτό μας λέει εδώ πέρα ο φίλος. Τα μηνύματα που θέλουμε. Για το τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκαν οι εκλογές επίσημα. Είχαμε τη συνάντηση το Σάββατο μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου της Δημοκρατίας, που από ό,τι διαβάζω είναι κυρία Σακελαροπούλου. Το ξέρεις εσύ αυτό? Ναι ρε, τη θυμάμαι. Είναι αυτή που είχε αναρτήσει Γκανά την περίοδο Κουφοντίνα, τη θυμάμαι βέβαια. Α, με τη γάτα αυτή. Αυτή με τη γάτα. Ωραία, ναι. Και έχει ένα ενδιαφέρον να σχολιάσουμε δύο πράγματα. Το ότι στην δήλωσή του λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Σακελαροπούλου ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει πρακτικά την τετραετία. Μέσες άκρες. Είναι το λεγόμενο πάνω-κάτω. Πάνω-κάτω την εξαντλήσαμε την τετραετία. Ναι. Δηλαδή, κανονικά, αυτό δεν ισχύει για το Σύνταγμα. Δηλαδή, οι εκλογές θεωρούνται προώρες. Το ότι γίνεται 2 μήνες πριν τετραετία δεν σημαίνει ότι ισχύει για τα τυπικά του Συντάγματος το πάνω-κάτω. Όχι, γι' αυτό και χρειάστηκε να επικαλεστούν εθνικό λόγο. Θάνο, συγγνώμη, έκανα λίγο zoom το. Ναι, ναι, όχι, το παρακολουθώ. Δεν με αποσυγκεντρώνει καθόλου αυτή τη στιγμή. Έχει εξασκηθεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες να διατηρείς τη συγκέντρωσή σου. Μπράβο, Θάνο, γι' αυτό το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ποιο είναι ο εθνικός λόγος. Δηλαδή. Ιδιωτική βαθμίδα. Κοιμόμαστε ποτέ με κάτι άλλο. Πώς το είπε ο κύριος Θεοχαράκης, είναι η ανησυχία που έχουν τα γουρουνάκια για την κερδοφυΐα της αλαντοποιίας. Mm-hmm. Αυτό. Ανησυχούμε εμείς για τίποτε άλλο, σαν την επενδυτική βαθμίδα. Ναι, είναι ο εθνικός στόχος, σύμφωνα και με το διάγγελμα, είναι το ότι είμαστε πολύ κοντά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και αυτό επιβάλλει πολιτική σταθερότητα σε ορίζοντα τετραετίας, γι' αυτό και συνιστά θέμα εξαιρετικής σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του Συντάγματος. Δηλαδή, ο εθνικός λόγος για τον οποίο προκυρήσονται εκλογές είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την οποία την υπόσχεται 4 χρόνια, δεν την έχει πάρει. Είχαμε και ακόμα μία ρύθμιση που δεν μας έδωσε ακόμα μία αξιολόγηση που δεν μας έδωσε την επενδυτική βαθμίδα. 4 χρόνια. Τόσα έκανε. Τα είδε στο σποτάκι, επενδυτική βαθμίδα δεν πήραμε. Είμαστε ακόμα στα σκουπίδια, junk, σαν την κυβέρνηση. Και είναι εθνικός στόχος και θα ήθελα όλοι να στρατευτούμε σε αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ συμφωνώ. Ας ξεκινήσουμε από το The Press Project. Ας γίνει ένα μικρό hashtag. Είναι το πρώτο, το λιγότερο και το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γράψτε μία καρδούλα για την επενδυτική βαθμίδα. Ανάψτε ένα κερί στο μπαλκόνι σας. Έτσι θα πάει. Φωτιά θα καρδούλα φωτιά θα για επενδυτική βαθμίδα. Χαχά για σχέδιο Δήμητρα. Ναι, like ναι. Για σχέδιο Δήμητρα. Χαχά, δεν ξέρω εγώ τι. Θα το πάμε έτσι. Ωραία. Χαχά για καλά του νοικοκυριού. Ωραία. Πάντως η επενδυτική βαθμίδα, παιδιά, είναι ο κοινός μας στόχος, το κοινό μας σπίτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία του The Press Project. γνωστός καλλιτέχνης ο οποίος έχει έρθει προκειμένου να υπάρξει σύμπραξη σε project το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Okay. Έχουμε ταυτοχρόνως και φωτο... Μου επιτρέπεις να το πω αυτό? Αφού θα... Όχι, το είπα εγώ σε μια φάση εκεί που λέω για τον Μητσοτάκη που φαίνεται δίθεν ότι δουλεύει και λέω δεν τόλμησα εγώ να το κάνω. Εντάξει. Έχουμε και φωτογραφικό project σε εξέλιξη. Τι να κάνουμε, παιδιά, οργασμός. Μόνο αυτή η λέξη περιγράφει αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στο The Press Project. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Περάσαμε αξέχαστα. Ήσασταν καταπληκτικοί, ειδικά εκεί που ανεχτήκατε σποτάκι νουδού. Πόρε, τι έχει να γίνει, θα πέσει πολύ νουδού, παιδιά, θα πέσει πολύ σποτάκι. Ψυχραιμία, τι να σας κάνω. Εκλογές μου θέλατε. Δημοκρατία μου θέλατε. Τα έχει αυτά η δημοκρατία. Λοιπόν, να είστε σήμερα καλά. Σήμερα ψήθηκες λίγο, είπαμε κάτι ουσιαστικό. Και τα λέμε αύριο. Γεια σας. Γεια.